Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Marzyć o tej porze o spaniu zawsze można. Mistrzowie marzycielskich dźwięków. Slowdive z albumu Catch the Breeze. Początek lat 90. Smutne gitarowe piosenki, rozmarzone wokale to była codzienność, no ale przede wszystkim, jak nazwa wskazuje, to wpatrywanie się we własne buty. Myślę, że tak zwany shoegazing to właśnie po części ich zasługa. nam napastują mózg. Wtedy nie ma mnie. Kiedy ściany napastują ciało, wtedy nie ma mnie. Czas żadnego znaczenia, a sen to tylko kolorowe obrazki. Ziemia, ziemia nie daje spokoju, ucieka spod stóp, ucieka spod stóp, ucieka spod stóp. Sesja nagraniowa trwała ponad 250 godzin, a album rozszedł się w rekordowym, jak na polski debiut, nakładzie 180 tysięcy egzemplarzy. 87 rok, bardzo nowoczesne wyposażenie studia, jak na ówczesne warunki, które pozwoliło zrealizować nagrania według spersonalizowanych wymagań. Myślę, że to też miało wielki wpływ, jak ta płyta brzmi. Zio. Nie zapomniałem o radiowym wirtualnym torcie. Dzisiaj machamy wszystkim, którzy świętują swoje urodziny, jak i imieniny. No a w szczególności machamy Benedyktowi, Erwinowi, Feliksowi, Julii, Joachimowi, Lambertowi, Marcjalisowi i Urbanowi. Wszystkiego dobrego. Chcemy strzelać przy świetle księżyca. Nikt nie mówi, żeby wracać. Jay jest z nami i bierze karabin. Rewolucja się zaczyna. Księżyca. Nikt nie mówi, żeby wracać. Czy jest z nami i bierze karabin. Rewolucja się zaczyna. Wasi bracia w walce i idei. chcemy strzelać przy świetle księżyca. Nikt nie mówi, żeby wracać. GSA, czyli skrót oznaczający gdańską scenę alternatywną. Na początku lat 80. XX wieku na Wybrzeżu powstało aktywne środowisko muzyczne, które zrzeszało poetów, zrzeszało malarzy. Wtedy właśnie trójmiejscy muzycy eksperymentowali, wprowadzali do swoich utworów nietypowe rozwiązania, improwizacje, transowe brzmienia, ale również muzykę tradycyjną. Poszukiwano wtedy nowych form wyrazu, zresztą co zaowocowało ponadczasowymi kompozycjami i takim specyficznym, rozpoznawalnym w całym kraju brzmieniem lokalnej sceny. No i na dzisiejsze nasze spotkanie z tej właśnie płyty wybrałem utwór szósty, Dziennik z Boliwii. A trójka budzi off nieustannie do godziny szóstej. Być lepszy utwór do trójki niż trójki. Morris i ich trójki. Jędrzej Cichocki, Mateusz Nogieć, Adrian Błaszczyk i Antoni Martynowicz. Warto też po audycji sprawdzić klip, bo rzeczywiście wspomnienia, reminiscencja tego, co działo się kiedyś. Wszystko można zobaczyć dzięki Polskiej Kronice Filmowej. Tak stał. Przestępuję z nogi na nogę.

słychać 90'sowe jingle z programów rozrywkowych. No i przede wszystkim to jest ten król, którego kochamy. To teraz coś dla tych, którzy kochają spać. A ja się do tych osób oczywiście zaliczam. Grupa The Day Sleepers. Thank you. chłodny błękit, ognista czerwień i kosmiczna przepaść. Tak wygląda okładka albumu Creation grupy The Day Sleepers. Flats in Heaven. No a teraz mam do przekazania pewną dźwiękową różę. Przestrzeni przestrzeń. Czekam na wiatr, co rozwoli dzielne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozwoli dzielne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą. Równocześnie do tej wersji polskojęzycznej powstała również wersja po angielsku. Wersja zatytułowana City Spleen, wydana na kierowanej na rynek europejski płycie Night Patrol. Krakowska depresja, no właśnie, słowa do piosenki, które napisała Olga Korajackowska, stanowią taką metaforę atmosfery podczas stanu wojennego w Polsce. Zostajemy na naszym polskim podwórku. Utwór z czteroutworowej epki Przykro mi. Łukasz, Krzysztof i ich Błogie milczenie. Świeże, nowe kompozycje znajdą Państwo m.in. na ich bandcampowym profilu. Zaczęło się, jakby to były dźwięki New Order, a skończyło na tym, że to The Golden Filter. Amerykańsko-australijski skład The Golden Filter. Powoli zbliżamy się do końca, powoli czas na napisy końcowe. Nasza dzisiejsza bardzo wczesna poranna podróż dobiega końca. Mateusz Tomaszuk, dobrego piątku. Squares and lines in us time, time to laugh before we cry, time to live before we die.